Урок 3. 他是谁？ 他是我的爸爸。爸爸，他是我的朋友。 伯父，您好。 男人。 女人。 老人。 Новые слова。 爸爸， 朋友， 伯父， 人， 谁， 您， 老， 是 的。 Произношение. Один. Инициали. По. Фо. Л. 日 два финале монофтонги о носовые финале ин ан упражнение один по фо л и упражнение два О. Э. Э. Н. Ин. Упражнение 3. Ба. Бо. Фу. Дэ. Ши. Шуэй. Рэн. Нин. Лао. Пэнг. 有 упражнение 4 是 十 谁 水 睡 你们 我们 他们 朋友 我的爸爸 谢谢 老人 Упражнение 8 Бо По Ба Па Нан Лан Нао Лао Фэн Фэн Лин Лин Лу Лю 努 女 伯伯 婆婆